așa. Și noi mai vedem lumea, măi, și noi mai vedem lumea, măi, lume dragă. S-aduce-n vânt și trupul s-a face lut, măi, și trupul s-a face lut, măi, lume dragă. Că m-am dus, numai îți vede că nu-s, măi, numai îți vede că nu-s, măi, lume dragă. Alea rele, voi fiți aminti de ele, voi fiți aminti de ele, lume dragă. Sicriu de scânduri ude, unde dorul nu pătrunde, unde dorul nu pătrunde, lume dragă. Acolo moi hodini și la voi tăți moi gândi, măi, și la voi tăți moi gândi, măi, lume dragă. Acolo moi hodini și la voi tăți moi gândi, măi, și la voi tăți moi gândi, măi, lume dragă.